file. Het oponthoud is daar een kwartier vanaf de afrit Ommen. En op de A58 Eindhoven-Breda bij Tilburg Centrum West 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. Er stond een kapotte vrachtwagen stil, maar de weg is weer vrij. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Margje Fixen. Ja, een hele goede avond en welkom bij Dit is de Dag. Om het geweld tussen rivaliserende drillrapgroepen te stoppen wil de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema een online gebiedsverbod kunnen opleggen. En daarmee wil ze zulke situaties voorkomen. Weet je wat het is? Het is woede. Als iemand jouw mattie doodsteekt, toch? En dan erover gaat rappen. En ermee gaat pranken en noem maar op. Dat maakt woede in jouw hoofd. Dan neem je wraak. Wie neemt geen wraak? Ja, maar is zo'n digitaal gebiedsverbod wel de oplossing voor het geweld? En is het uitvoerbaar? Over een kwartier een debat. Want eerst, ja, we wachten op het rapport van Johan Remkes. Dat was de afgelopen tijd het meest gehoorde antwoord vanuit het kabinet als er gevraagd werd naar de stikstofcrisis. Maar vanmiddag was daar dan de officiële reactie van het kabinet. We moeten met elkaar nu aan de slag. Met de aanpak van stikstof, met het herstel van natuur, het op gang brengen van de vergunningverlening en het creëren van een duurzame, toekomstgerichte landbouwsector in Nederland. Daarom omarmt het kabinet de aanbevelingen die Johan Remkes heeft gedaan. Is hiermee nou ook de kou uit de lucht tussen de boeren en de politiek? Dat ga ik vragen aan Sjaak van der Tak, voorzitter van Land- en Tuinbouworganisatie LTO, Tom van Kampen, Tweede Kamerlid VVD, en Marta Bakker, hoogleraar Landgebruiksplanning. Hartelijk welkom allemaal. Goedenavond. Goedenavond, dank. Ja, meneer Van Kampen, het eerste stikstofrapport van Remkes kwam in 2019. Het tweede lag er vorige week, omdat politiek en boeren in een impasse waren geraakt over dit dossier. Is nu met deze kabinetsreactie helemaal de kou uit de lucht? Nou, ik denk als ik mag verwijzen ook naar de ledenraadpleging die LTO afgelopen week, de boerenorganisatie zelf, heeft gedaan. Dan is er nog een hele hoop werk aan de winkel om het vertrouwen terug te winnen bij boeren. Maar goed, ik hoop dat daarmee vandaag met deze kabinetsreactie een eerste belangrijke stap is gezet. Ja, want meneer Van der Tak, ledenraadpleging. Afgelopen maanden voerden veel boeren actie op heel veel manieren. Hoe staan ze er nu in volgens die ledenraadpleging? Nou ja, het ging inderdaad om dat het kabinetsbeleid afgelopen half jaar nauwelijks draagvlak had. Hè. Het kabinet kreeg een 2. En vandaag denk ik dat onze leden, onze boeren, maar ook de niet-leden, ja, een opening zien. En die opening die is eigenlijk precies zoals de minister-president en ook namens de twee ministers zegt. Van het gaat inderdaad om vergunningverlening, natuurherstel, stikstof oplossen en toekomstig gerichte landbouw een lange termijn beleid ontwikkelen. En daar zullen wij ons met onze leden en onze boeren en onze niet-leden voor inzetten. Maar wat is dan dat boeren dat dan toch nu wel zien zitten? Het belangrijkste element is dat er openingen zijn geboden. Zoals? Om het over de moeilijke vraagstukken te hebben. Denk ik even aan het verdienvermogen. Boeren die kunnen niet uit met alleen maar stikstof. Daar moet je een verdienvermogen tegenover zetten. En ook in dat staat in de kabinetsreactie. Ja. En wij zeiden, je moet eigenlijk van die norm, van die depositie, daar moet je eigenlijk op termijn van af. Momenteel zit daar nog vergunningverlening onder. Daarom kan het er nog niet van af. Maar je moet eigenlijk naar een andere manier van hoe die boer uiteindelijk die uitstoot kan verminderen. Ja, dat heeft u ook inderdaad steeds gezegd. En daar zijn nu openingen in. Mevrouw Bakker, u bent hoogleraar landgebruiksplanning. Wat doet een hoogleraar landgebruiksplanning? Heel veel managen. Maar ook visies proberen aan de man te brengen. Dat heb en visies gedaan. Over landgebruik. Ja. Maar ik denk nu natuurlijk meteen ook een beetje aan het kaartje, waar zoveel om te doen was. Bent u degene die dat soort kaartjes ook ontwikkelt? Ja, maar ik zou nooit zo'n stikstofkaartje hebben bedacht. Ik zou maar wel bijvoorbeeld een globale schets van waar je intensieve landbouw nog steeds kunt doen. En daar waar je moet overschakelen naar extensieve landbouw. Ja. Hoe was het dan voor u toen u dat kaartje gepresenteerd zag? Werd u toen al meteen moedeloos? Ik dacht wel, dit is niet de manier om gedaan te krijgen wat je wil dat er gebeurt. Ja, je moet dat dus veel globaler doen. U bent daarmee bezig. Daar gaan we het zo nog even over hebben. Want hè, er ligt ook nog zoiets te wachten. Hè, het indelen in gebieden. Meneer Van Kampen, wat het kabinet betreft krijgen nu de grote stikstofuitstoters, hè, de zogenoemde piekbelasters, meer tijd om hun uitstoot te reduceren dan dat ene jaar dat Remkes suggereerde. Bent u het daarmee eens? Ja, ik denk dat het niet anders kan. Kijk, ik heb het zelf ook al eerder toen ik het hoorde, dat ik dacht, dat is wel een heel ambitieus advies van Remkes. 500 tot 600 ondernemers, er zitten hele families achter, bedrijven achter, in één jaar en dan ook nog eens vrijwillig. Terwijl het kabinet de regelingen, de goede, ruimhartige regelingen voor boeren nog niet op orde heeft. Nou, dat vond ik wel heel krap aan, om het zo maar te zeggen. Maar dan hoor ik nu iets vallen van anderhalf jaar. En denk, dat maakt toch ook niet zoveel uit? Dat is nog steeds snel, toch? Ja, ik denk dat we elkaar niet steeds op de laatste maand moeten pakken. Volgens mij is het belangrijk dat het kabinet nu aan de slag gaat. En dat had eerder gisteren dan vandaag of morgen gemoeten. Maar met een regeling waarvan boeren zeggen dat op het moment dat ze geen opvolger hebben, of denken, ik wil wel een eerlijke prijs voor mijn bedrijf om te stoppen, dat daar goede regelingen voor zijn. En die ontbreken op dit moment. En die moeten er gewoon heel snel komen. Ja, en als die regelingen er dan zijn, dan heb je natuurlijk een lijst nodig met die top 500 piekbelasters. Heeft u dan die lijst, meneer Van der Tak? Want dan kunnen we meteen, kan het kabinet meteen een beetje doorpakken? Wij hebben geen lijst. Remkes had gelijk. Maar wij weten natuurlijk wel waar onze leden en niet-leden zitten. Dat kan iedereen in Nederland ook wel zien. Het belangrijkste element is dat, precies wat de heer Van Kampen zegt, dat er inderdaad de mogelijkheid komt om uiteindelijk een boer even wat voor te leggen. Gaat hij verplaatsen? Ja. Gaat hij innoveren? Of gaat hij zeggen, inderdaad stoppen? Ja. Met die plusregeling die er vanuit Brussel dan, denk ik, moet komen. Maar nou ben ik zo benieuwd, hè, want u kent natuurlijk uw achterban. Als u dan zo'n piekbelaster spreekt, is die dan, is hij al enthousiast? Zo van, ik word gewoon straks miljonair, ik laat me uitkopen. Of zijn ze, is zo iemand vooral heel erg bang van, nu ben ik toch wel echt aan de beurt? Nou, boeren worden sowieso geen miljonair. Dat zijn hardwerkende mensen die ongeveer 10.000, afhankelijk van de sector waarin ze zitten. Denk aan de melkveehouderij. Die verdient maximaal zo'n 37.000 euro. Dat maar straks niet met dat uitkopen, daar zal toch heel wat geld tegenover staan. Ja, maar feit is natuurlijk, de grond en het bedrijf, dat vertegenwoordigt zijn pensioen. En het zit er ook natuurlijk. En er zit natuurlijk ook iets achter, hè? Een familiebedrijf, generaties lang. Dus zomaar weggaan. Ja. Nou, ik denk ook die anderhalf jaar is best ambitieus. Maar dat zegt het kabinet. Dat het ene jaar van Remkes wel heel ambitieus was. Dus dat we even de tijd met elkaar nemen. Maar ik heb eerder gezegd, we kunnen met elkaar ook daadwerkelijk daarvoor aan de slag. Ja. Maar als ik dan vraag, zijn ze vooral enthousiast of zijn ze vooral bang voor wat gaat komen? Is een beetje van beide? Ja. Beide, het is allebei beide. Als je dicht bij de Natura 2000 gebied zit, dan denk je, en je hebt toch een stevig bedrijf. Dan wordt dat best ingewikkeld. En aan de andere kant is, er zijn ook boeren die daar niet, laten we zeggen, hun bedrijf hebben. Ja, die denken van, voor mij gaat dat niet op. Maar dat betekent wel dat de stikstof natuurlijk wel gereduceerd moet worden. Mevrouw Bakker, had u eigenlijk meer daadkracht verwacht van het kabinet? Want dat rapport Remkes lachen dan. Nou, eigenlijk waren boeren ook nogal enthousiast. En nu gaat het kabinet toch weer een stapje terug doen van, een jaar voor die piekbelasters. Dat is toch wel heel snel. Nou, ik denk dat het verstandig is dat je wat meer tijd neemt voor dingen. Zolang je je lange termijn ambities maar niet omlaag schroeft. Maar het idee was toch van, het moet nu gebeuren, natuur kan niet wachten. Ja, maar aan de andere kant, het is zo'n ingrijpende verandering die we willen. Natuurlijk, we hadden dit gewoon 10 of 20 jaar eerder moeten beginnen. Maar het is onverstandig om het nu heel gehaast te willen doen. Je kan beter iets meer tijd ervoor uittrekken, maar geen water bij de wijn doen wat betreft het lange termijn perspectief waar je naartoe wil werken. Ja, en dan duurt het dan maar iets langer. Want dat zal ook nog wel even duren. Want zoals nu al gezegd is, het kabinet wil eerst allerlei andere opties verkennen voordat de nadruk op het uitkopen van piekbelasters komt te liggen. Meneer Van Kampen, in het verleden weten we, is natuurlijk vaker geprobeerd om piekbelasters vrijwillig uit te kopen. Toen was er nauwelijks belangstelling voor. Dus ik denk dan, waarom zou dat nu überhaupt wel lukken? Nou ja, ik denk, we weten gewoon, en dat hoor ik als ik spreek met banken, dat er ook gewoon heel veel boeren zijn. Ik heb wel eens begrepen tot 2030 zo'n 16.000 ondernemers die geen opvolger hebben en serieus overwegen om te stoppen. He, dus dat noem je een he, dat weten we ook als je terugkijkt, dat er vroeger veel meer boerenbedrijven waren. Alleen de schaal is vaak groter geworden. Mm-hmm. Dus met die, we noemen dat dan maar zeg maar de autonome stoppers, ja, ontstaat daar die balans tussen economie en tussen natuur die nodig is. Ja, en toch, maar u zegt, er zijn heel veel mensen die willen stoppen, maar ik heb het idee dat er ook heel veel jonge boeren staan te trappelen om dan wel niet het bedrijf over te nemen, dan wel niet in een bedrijf te stappen als het enigszins kan. Ja, maar dat vind ik dus een mooie brug. Want dat is deel 2 waar het kabinet mee aan de slag moet, om er ook voor te zorgen dat er een toekomst is voor de landbouw in Nederland. Alleen, de titel van het rapport van de heer Remkes zegt, wat kan wel? Nou, die vraag moeten we met elkaar beantwoorden. En laat ik heel duidelijk over zijn, er is een hele vitale, mooie toekomst voor de landbouw in Nederland. Alleen je zal per gebied moeten kijken welke vorm past waar. Hè? Welke gebieden ga je veel meer kijken naar gangbare akkerbouw? Hè? Of de hoogproductieve veehouderij kan wellicht perfect in gebieden in het noorden van het land. Alleen zal je moeten kijken of dat nog wel logisch is om zo'n groot bedrijf te vestigen op schrale heide of kwetsbare natuur. En zo moet je gebiedsgericht gaan kijken per gebied welke vorm van landbouw mogelijk is. Ja, maar als ze dan toch niet willen, hè, zo'n groot bedrijf, een piekbelaster, moet eigenlijk stoppen. Alle andere opties zijn er niet. Moet je dan toch gaan onteigenen? Ja, ik ben echt heel terughoudend met grote termen als onteigening. En ik zelfs het RIVM, ik moet het stuk nog lezen, maar adviseert over zelfs het intrekken van vergunningen. Jongens, waar hebben we het over? Dit zijn ondernemers, het is hun eigendom. Ja, maar als niemand de stap wil zetten op een gegeven moment. Nee, dus ik vind dat het gaat om eigendom van mensen. Het gaat om de eigendom van je boerderij. Het gaat om de rechten, de dierrechten. Dat is gewoon kapitaal wat een ondernemer heeft. Als je dan vindt als overheid dat iemand in een bepaald gebied zit wat strijdig is en alle ontwikkeling tegenhoudt op het gebied van vergunningverlening of het herstel van de natuur, dan moet je gewoon een eerlijke prijs bieden en een ondernemer de kans bieden om 1 te kijken of je kunt omschakelen. He, met innovaties, minder uitstoten. 2, als dat niet lukt, kun je misschien verplaatsen. He, dat je activiteit op een andere plek voortzet. Of 3, toch dat gesprek gaan voeren. Van wat heb je nodig om hier misschien dan te stoppen met je activiteiten. Meneer Van der Tak, hoe royaal moet die regeling zijn? We hadden het er net al even over. Wanneer zouden uw leden overwegen om zich vrijwillig uit te laten kopen? Nou, Remkes heeft daar ook wel een idee over geuit. Hè? Zowel in andere televisie- en praatprogramma's als gewoon bij de presentatie. Dat moet een regeling zijn die eigenlijk nog niet eerder in Nederland vertoond is. Dat betekent dat er de staatssteun is, dan moet je bij Brussel halen. En dat vergt ook inderdaad, want zoals Van Kampen zegt, het zijn gewoon fantastische bedrijven. We hebben de beste landbouw eigenlijk in Europa. Maar hoeveel geld praat je dan? Miljoenen? Nou, dat denk ik wel meer dat het is. Dat moet wel een deel uit dat bedrag van die 24,7 miljard komen. Om uiteindelijk wel flink veel miljarden, die 600 in ieder geval, ruimte te geven. Maar wat krijgt zo'n boer? En tegelijkertijd help je daar. Wat zegt u? Wat krijgt zo'n boer? Miljoenen? Dat is afhankelijk van je bedrijf. Grootte. Heb je een bedrijf wat ongeveer een gemiddeld aantal koeien heeft? Denk ik 120. Of gaat het om de pluimveehouderij? Of gaat het om een enkele varkenshouder? Dus die overigens al veel stikstof heeft gereduceerd. Dus op dat punt kan ik niet vandaag zeggen ongeveer zoveel. Want dat hangt echt af van waar je uiteindelijk die boeren gevestigd zijn. En het is ook wel van belang te weten dat je daarmee een beweging op gang zet die uiteindelijk leidt tot dat anderen, de zogenaamde pasmelders, 2500 andere boeren, in ieder geval ruimte krijgen om een bedrijf in ieder geval te ontwikkelen en stappen vooruit te zetten. Ja, want nog even, dat is nog een ander verhaal. Je kan dan inderdaad die vergunning overdoen aan een bedrijf wat nu nog geen vergunning heeft, terwijl die dat wel zou moeten hebben. En dat kan dus alleen als een bedrijf vrijwillig stopt. Hè? Dat kan niet als je een bedrijf dwingt te stoppen. Wij zijn echt tegen in ieder geval onteigenen of verplicht opkoop, want dat leidt tot rechtelijke procedures. Rechtelijke procedures duren lang en kosten meer geld. Dat wil je niet. Mevrouw Bakker, in het rapport stelt Remkes voor om Nederland te verdelen in rode, oranje, groene en gele gebieden. Dat is alweer wat anders dan dat beruchte kaartje. Remkes heeft het overgenomen uit een essay van de Waag. Universiteit, waaraan u heeft meegewerkt. Kunt u uitleggen hoe dat dan werkt, zo'n verdeling? Waar staan die kleuren voor? Nou, ik denk, ik, helemaal volgen kan ik Remkes indeling niet. Het is wel heel duidelijk. Nou ja, rood is gewoon in principe de landbouw zoals we die nu kennen. Hoogproductief. Groen, dat is gewoon die Natura 2000 gebieden. Ja. En daar zit dan tussenin. Ja, hij noemt dat geel en oranje. Ik zou dat op één hoop gooien. Ik zie het verschil niet echt. Maar dat wordt dus extensieve of natuurinclusieve landbouw, hoe je het ook maar wil noemen. Maar de bottom line is dat die gewoon een stuk minder productief worden. Ja, en voor welke boeren gaat dit plan dan de meeste gevolgen hebben? Ja, toch wel die boeren natuurlijk bij die Natura 2000 gebieden. Die moeten echt bij wijze van spreken volledig om of stoppen. Ze moeten extensiveren. Dus dan moet je denken aan dat je als melkveehouder, het zijn over het algemeen heel veel melkveehouders die daar zitten, die moeten van wat ze nu hebben, 2 koeien per hectare, terug naar 1 koe per hectare. Maar ik begrijp toch ook dat die groene gebieden, dat moet toch ook, dat is sowieso biologisch, toch? Dat kan niet meer gewoon een standaard melkveebedrijf zijn, toch? Nee. Ja, je kan het biologisch noemen of natuurinclusief of extensief. Ik vind extensief eigenlijk altijd het beste weergeven waar we het over hebben. Want bottom line is, je gaat gewoon minder produceren. Daarom snap ik dus ook wel een beetje die zorg van die boeren. Van ja, daar moet wel iets tegenover staan. Ja. En dat moet de overheid, dat moet de samenleving moet daarvoor gaan betalen. Want die mensen gaan in ruil daarvoor wel allemaal diensten verlenen. Hè? Zo gezonde natuur. Dus wij moeten daar wel iets voor over hebben. Ja, want er wordt heel vaak gezegd, ja, dan worden ze weer gesubsidieerd. Maar feitelijk vragen wij als maatschappij iets van deze boeren. Ja, ik vind het niet terecht om het subsidie te noemen. Wij gaan ze betalen voor diensten die wij als samenleving heel erg hard nodig hebben. Want het gaat dus ook niet alleen om natuurherstel. Hè? Als je echt voor de lange termijn vooruit wil, moet je ook meteen de wateropgave en de klimaatopgave meepakken. En dan kan het ook om grotere gebieden gaan dan alleen die buffers rondom die natuurgebieden. Ja. Nou, is er een reactie ook van Agractie? Die zegt, het kabinet zegt alle denklijnen en aanbevelingen over te willen nemen. Aangezien dit verder niet wordt benoemd of uitgewerkt, gaan wij ervan uit dat zonering hierbij niet aan de orde is. Hier zullen wij en de boeren beslist niet aan meewerken. Meneer Van der Tak, klinkt als dat Agractie helemaal niks wil met kleuren, zones en dat soort dingen. Geldt dat ook voor u? Ik denk dat de lijn die mevrouw Bakker schetst, die ook niet voor dit soort vormen, strakke vormen van ruimtelijke ordening zijn, maar veel meer toch wel ook meer ruimte latend voor wat wij in eerdere plannen hebben geduid als natuurinclusieve landbouw. Wat mevrouw Bakker duidt als extensiveren. Ja, dat we daar verdienmodellen voor nodig zijn, dat die boer dat ook kan doen. En langjarig moet dat, want dan kan je de natuur onderhouden, maar kan je ook je bedrijven doen. Oké, maar dan bent u dus wel van kaartje, maar dan met kleuren en zones. Ik ben niet van kaartjes. Oh. Daar heb ik wel mijn buik van vol. Maar je moet toch iets doen om het duidelijk te maken? Dat kan, maar dat gebeurt ook in die gebieden zelf. Je hebt daar gebiedsprocessen voor. En op basis daarvan kun je nadrukkelijk in ieder geval datgene wat met boeren, met natuurbeschermers, met terreinbeheerders, daar kun je in ieder geval een belangrijke kaders over afspreken. Dan wil mevrouw Wakker nog heel kort iets op zeggen. Ja, ik denk dat als je dat inkleuren, als je dat pas gaat doen in die gebiedsprocessen, dat is eigenlijk te kleinschalig. Het zou op provinciaal niveau moeten gebeuren. Dus provinciale omgevings. Visies, die moeten wat dan heet vlekkenplannen maken waarin die zones staan weergegeven. Dus toch, dan kom je toch weer op dat kaartje. Ja, misschien moeten we het anders noemen, meneer Van Kampen. Het woord kaartje is gewoon besmet. Nou, ik heb afgelopen week in een hoorzitting aan Remkes ook gevraagd. Ik zeg, meneer Remkes, u adviseert dat de kaart van tafel moet, maar u komt zelf met een zonering, is het niet hetzelfde? En toen zei hij heel duidelijk, er moet geen prikkeldraad omheen. En volgens mij duidt dat heel, heel goed wat hij zegt. Je kunt dit niet vanuit Den Haag bepalen. Hij heeft gezegd, uiteindelijk staat, als je teruggaat naar die afspraken die we in de jaren 90 hebben gemaakt, de staat van de natuur staat centraal. dat kun je niet vanuit Den Haag bepalen door met een passer een cirkel te trekken over bepaalde delen van Nederland. Dat moet je gebiedsgericht doen. Daarvoor moet je in die natuurgebieden, daarvoor moet je kijken wat is daar nodig. In heel veel gevallen betekent dat minder ammoniak, maar soms ook watermaatregelen. Ja. Het gaat om die natuur. Dat is helder. Ik hou vast geen prikkeldraad. Mijn vader deed altijd alles met strootouw. Laten we dat dan ook daarmee bezegelen. Dank Sjaak van der Tak, Marten Bakker en Tom van Kampen. Dit is de dag met Margje Fiksen. Je duo is net en je mist hem. Ren op me af en ik klik op die trigger. In de field en ik ben on job. Bel me niet op, want ik ben op een mission. Ja, dit is geen gewone rap. Het is ook nog steeds NPO Radio 1. Maar wat u nu hoorde is een stukje drillrap. Oftewel rapmuziek waarin het heel veel gaat over geweld, messen en vuurwapens. In de strijd tegen het soms dodelijk geweld tussen drillrappers wil burgemeester Femke Halsema daarom een nieuw wapen inzetten. Een online gebiedsverbod. Ja, wat is dat? Gaat dat helpen? Ik ga erover praten met strafrechtadvocaat Anis Boumendjal en PvdA Tweede Kamerlid Songül Muntluer. Hartelijk welkom. Ja, meneer Boumendjal, eerst... kunt u toch even heel kort uitleggen wat is drillrap? En waarom is het zo onlosmakelijk verbonden met geweld? Maar dan even in 20 seconden. Ik dacht dat ik hier zat als strafrechtspecialist. Maar ik heb een aantal drillrapzaken, dus ik kan er wel iets over zeggen. Het gaat met name om... dat je rapt en er is dan een fete tussen verschillende kampen. En in die rap laat je dan uit over die fete. Of zelfs, heb ik me laten vertellen, in die rap indirecte boodschappen... of in verkapte termen wordt er dan gesproken om... we komen je aanvallen, daar en daar, op die dag. Maar waarom is die drillrap dan zo erg? Want ik bedoel, ze hebben toch al ruzie, zou ik denken. Nou ja, breek me de bek niet open, wil ik bijna zeggen. Dat is precies mijn punt. Ik denk zelf dat het... Een online gebiedsverbod, los even van al die juridische perikelen, maar daar gaan we hopelijk zo dadelijk iets. Ja, maar het gaat mij ook even om die drillrap, het liedje aan zich. Ja, maar weet je, het is een manier van expressie. Ja, ja. En het is niet aan u of aan mij om te bepalen hoe een ander zich moet uiten. Nee. In artistieke vorm ook nog eens. Ja. Daar kan ik nog... Mevrouw Muntluer moet nu heel hard lachen. Nee, artistiek en zo. Maar zo is het wel. Ik bedoel, kan je over cabaretier zeggen die een bepaald onderwerp... Maar die gaan elkaar dan hopelijk niet te lijf, hè? Natuurlijk. Nee, nog niet. Daar gaan we maar niet vanuit. Straks heeft u zo'n zaak. Mevrouw Muntluer, voordat u Tweede Kamerlid werd, was u wethouder in Zaanstad. En die gemeente kampt met geweld door drillrap groepen. Ja, wat maakt die groepen zo gevaarlijk? Wat is dit? Nou ja, wat die groepen gevaarlijk maakt, is dat zij in hun rap... Ik ben dol op muziek, en zeker rapmuziek. Echter, op het moment dat je daarbij geweld gaat verheerlijken... sterker nog, met name jonge mensen van 11, 12, 13... gaat oproepen om elkaar te lijf te gaan. In Zaanstad, om daar een mooi voorbeeld van te geven... hadden wij 140 steekincidenten. 140? Meest steekincidenten in één jaar. En daar dat werd onder andere veroorzaakt door die drillraps... waarbij de jongeren werden opgeroepen om met de rivaliserende partij... het gevecht aan te gaan. En dat wil je niet en dat wil je zien te voorkomen. Om aan de ene kant om de jongeren om te zorgen dat de jongeren hun leven niet verkwansen op die manier, maar ook de samenleving in bescherming te nemen. Ja, nou willen ze dus in Amsterdam een online gebiedsverbod invoeren om dit allemaal te voorkomen. Maar wat houdt dat in, mevrouw Muntluer? Wat is dat? Nou ja, wat ik heb begrepen is dat Amsterdam, en ik steun dat, een experiment gaat doen om te onderzoeken hoe zij juridisch, want het is juridisch niet geregeld, hè? Een burgemeester kan bijvoorbeeld een dwangsom opleggen vanuit de algemene plaatselijke verordening of de gemeentewet. Dus op het moment dat jij dit soort opruierige uitlatingen doet via drillrap, voor de tweede keer kan je dan gestraft worden. Dus als je iets online zet, je mag gewoon niks meer op dit gebied dan online zetten. Bij een gebiedsverbod, dat is dus nog niet juridisch geborgd... zou het kunnen zijn dat je bijvoorbeeld videomateriaal weghaalt... dat je bepaalde platforms niet meer mag bezoeken. Dat gaat heel ver en dat realiseer ik me heel goed... aan de ene kant denk ik, de vrijheid van meningsuiting... dat hebben we hoog in het vaandel, dat moeten we ook borgen. Maar op het moment dat mensen worden opgeroepen... Om tot geweld over te gaan, dan bereik je wat mij betreft een grens. En moeten wij met elkaar toch als maatschappij het gesprek voeren? En hoe voorkomen we dat? Ja. Meneer Buwenjal, ja, ik merk al een beetje nu dat u er niet heel enthousiast over bent. Maar legt u nog eens uit, waarom is dit wel of niet goed? Dan ben ik zo'n open boek. Ja, helaas. Nou, goed, kijk, weet u, laat ik voorop zeggen. Ik zie dit en ik waardeer de optimisme. Hè? Dus laat ik dat even voorop stellen. Ik waardeer de optimisme, maar juridisch gezien deel ik hem gewoon niet. Ik zie dit een beetje als een wanhoopstaat van mevrouw Halsema. Eén, is het wat mij betreft totaal niet te handhaven. Dat is één. Ik zal daar zo dadelijk iets meer over zeggen. Maar relevanter is dat het juridisch niet door de beugel kan. Je kan een gebiedsverbod, online gebiedsverbod, dat mijn tegensprekers die zegt van ja, het is niet juridisch gewaarborgd. Je kan iemands vrijheid niet beperken op basis van een lagere wetgeving. En wat mij dan opvalt, en daar ligt wat mij betreft het grootste probleem, is dat een burgemeester die gaat over haar eigen stad, haar eigen gemeente. Maar niet over de World Wide Web. Je kan dan niet op een gegeven moment als iemand in China meedoet aan een bepaalde platform en dan zeggen, ja, maar wacht even, dit zou eventueel consequentie kunnen hebben voor mijn stad Amsterdam, dus ik wil dat daar niet gebeurt. Nee, maar dan bevind je wat mij betreft op glad ijs. Juridisch gezien zie ik de correlatie, als ik hem mag afmaken, met het CIS-verbod. Nou, daar kwam meneer Aboutaleb, die is daar een kampioen in. Als je het mij vraagt, als het gaat om de grenzen opzoeken, als het gaat om verboden. Alles moet maar verboden worden bij wet, als het even kan. Dat heeft men ook geprobeerd met het CIS-verbod. Ik hoef het niet uit te leggen wat het CIS-verbod is. Nou ja, dat was dus inderdaad het nafluiten van vrouwen. Op een vervelende manier. Want, maar goed, nou, dat is door de rechter onderuit gehaald. Ja. Dus u zegt, dit houdt gewoon geen stand. Precies, wil je mensen beperken in hun vrijheden, dan moet je daar wetgeving voor hebben die daar heel ver in gaat. Ja. Mevrouw Mutler, de heer Buwenjal ziet dit niet juridisch slagen. U wel? Dat het juridisch moeilijk gaat worden. Ja, dat zei u natuurlijk al. Daar ben ik het volledig mee eens. Maar toch heeft u hoop dat het wel kan ergens? Ziet u dan iets in het wetboek wat wij niet zien? Of wat hij niet ziet in ieder geval? Nou, ik denk dat we hier een expert aan tafel hebben die het wetboek ook nog beter kent op het vlak van het strafrecht. Daar ga ik me niet op begeven. Kijk, wat je nu ziet is dat met name die online uitlatingen, de social media is zo aanwezig in onze samenleving zeker, op dit moment. Zeker. De jongeren zien daar zaken. Er worden uitlatingen gedaan die inderdaad tot geweld kunnen leiden. Ja. En dat manifesteert zich in onze fysieke leefwereld. En in mijn beleving moeten wij kijken, en daarom steun ik experimenten die overigens ook in Utrecht aanvankelijk zijn gestart, maar ook Femke Halsema. Ja. Die nu aangeeft, ik wil onderzoeken wat juridisch mogelijk is. Maar mijn oproep zou zijn, ook aan het kabinet, want die had een handreiking beloofd aan de gemeente. Want volgens mij moet je dat niet met lokale wetgeving doen. Maar echt formele landelijke wetgeving. Ja, want uw partij diende in 2018 alle motie in voor een online gebiedsverbod. Er was toen weinig animo voor in de Kamer. Maar dat is eigenlijk uw ideaal. Nou, omdat men had onderzocht of het juridische perikelen had. Ja. En die waren er. En landelijk kan het dus ook niet. Landelijk is het ingewikkeld. De minister heeft recent tijdens een debat ook aangegeven dat ze nu wil laten onderzoeken wat juridisch mogelijk is. Want zo'n handreiking was niet makkelijk te maken. En ze willen gaan kijken, want dat zou ook mijn oproep zijn, om ook met de online contentbeheerders afspraken te maken hoe je met dit soort content omgaat. Kijk, dat het ingewikkeld daar is. Daar kan ik mee vinden. Ja? Dat het ingewikkeld is, snap ik. Dat het lastig handhaafbaar wordt of handhaafbaar is voor de politie en de gemeente, snap ik ook. Dus moet je ook afspraken durven te maken met degene die dit soort content wat schadelijk is voor de jeugd en gevaar oplevert voor de samenleving. Precies. Om dat aan banden te leggen. Maar we vinden elkaar wel. Nou, op deze vrijdagmiddag. Moet niet gekker worden. Maar pak dan de Facebook. Kijk, ik zit wel eens op Twitter. En dan denk ik, wat komt hier voorbij? En dat blijft dan staan totdat iemand een klacht indient. Je zou heel goed kunnen zeggen van, kijk, zo'n jonge jongen van 13, 14, die denkt een rap te gaan. Die uit zich op een bepaalde manier. Die heeft. Weet u hoe ingewikkeld het is om te weten wanneer je opruit en wanneer je niet opruit? Daar hebben professoren boeken volgeschreven. Als ik zo'n zaak krijg, dan ben ik uren aan het studeren. Terwijl het voor een moordzaak wat minder ingewikkeld is. Dus het is al heel moeilijk om die grenzen te bepalen. Wanneer je wel iemand aanzetten tot geweld of niet? Ja. Probeer dan op het moment dat het de grens overheen gaat, probeer dan drie dingen. Eén. Pak het strafrechtelijk aan, dus achteraf. Dat lijkt mij het beste. Ga niet van tevoren preventief allerlei beperkingen opleggen. Twee, zorg ervoor dat de contenthouders, dus Facebook of het nou Instagram of Snapchat is, die daar strenger op toeziet. En zorg ervoor dat zij fouten. En als drie, educateer de jongens. Ja. Probeer van tevoren de jongens op een liefdevolle manier te educeren. Ja. Zijn we tot elkaar gekomen, mevrouw Bloemen? Ja, volgens mij wel, maar ik vind wel als laatste dat we niet naïef moeten zijn. We hebben te maken met een nieuwe werkelijkheid, namelijk die online media. En daar moeten we echt op acteren. Ja, we gaan... Goed. Ik hoop dat u de handen ineens slaat. Ik vind u samen heel goed duwen op dit gebied. Moet niet gek worden. Ja, strafrechtadvocaat Anis Bloemendjal en PvdA Tweede Kamerlid Sungul Moetleur. Ik dank dus onze gasten. Helaas sluiten we de week niet af met Diederik Smit. Hij is ziek. Beterschap Diederik. Straks Mandjara met Jelly Brouwer. En om 8:30 dan zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken en het Nieuwsforum. Dag, dag. NPO Radio 1.